أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه آلهة لقد قلنا آلهة لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا آمنت بالله صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مدنی چینل کے ناظرین 25 رمضان المبارک سن 1431 سن ہجری کی لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ الحمدللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. رمضان شریف کی خاصیت لائیو ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے. ہم پروگرام کے آغاز میں ہی الحمدللہ اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو دعاؤں سے نوازا کرتے ہیں, خود اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں. آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کی ساعتوں کو ہم اس کی رحمت, اس کی برکت, اس کی فضل کا ہمارے کے حصول کا ہمارے لیے سبب بنائے, اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول و منظور فرمائیں. آمین. آپ کو یقیناً انتظار ہوگا کہ آج مدنی مکالمے میں کس موضوع پر کلام ہوگا اور ہمارے اسلامی بھائی کن موضوعات پر کن کنٹینٹس کے اوپر گفتگو کریں گے. بالکل جناب آپ کا تجسس دور کرتے ہیں. تجسس کے حوالے سے ہی اور موضوع کے حوالے سے ہی میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. مشہور واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ آپ کے دور مبارک میں بارش نہیں ہوئی, تو ظاہر ہے کہ حاضر ہوئے امتی سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں. اب کیوں حاضر ہوئے اس کا تو ہم چلیں آگے ڈسکشن کریں گے تھوڑا, لیکن حاضر ہوئے برس کہ وہ حضور بارش کے لیے دعا کی ترکیب فرمائیں. مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ دعا کے لیے نکلے, تو کئی میل دور کوئی چیونٹی تھی وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی بارش کے حصول کے لیے. تو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ آواز سن لی, اسے دیکھ لیا اور اپنی امت کو فرمایا کہ یہ کیڑی جو ہے, یہ چونٹی جو ہے, یہ دعا کر رہی ہے اور اس کی دعا سے بارش ہوگی, چلو واپس چلتے ہیں. اور وہ آپ لے کر واپس آ گئے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چونٹی کی برکت سے انسانوں کو, عمام الناس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کی نعمت سے نوازا. یہ تو ایک چونٹی کا معاملہ ہے. تو جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہو, جو اس امت میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہو, صالحین ہو, صالحین میں سے ہو, تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس امت پر کتنا زیادہ کرم فرماتا ہوگا, کتنی عنایتیں برستی ہوں گی, فضل کی کیسی بارش ہوتی ہوگی. اللہ اللہ. جی ہاں, ہمارے موضوع سے آج کی اس حکایت کا بہت گہرا تعلق ہے اور ایک اور تعلق بھی ہے. آج کون سی ڈیٹ ہے؟ جی ہاں, 25ویں رمضان المبارک. اور 26 رمضان المبارک کو کیا ہوا تھا؟ الحمدللہ رکن شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں. 26 رمضان المبارک کو حضور الحمدللہ 26 رمضان المبارک کو بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قاضی مدد اللہ العالی کی پیدائش ہوئی تھی. آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے. سبحان اللہ. دیکھیے جی, ایک اتنی عظیم ہستی کہ جس نے کئی لوگوں جو کئی لوگوں کے نیک بننے کا باعث بنی. اب الحمدللہ کھلی کتاب ہے, دکھ رہا ہے کتنے لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے. لوگ آتے ہیں رکعت لے کر جاتے ہیں, لوگ آتے ہیں نمازی بن کر جاتے ہیں. الحمدللہ یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی صحبت کی برکت کی روشن مثالیں الحمدللہ دنیا مدنی چینل کے ذریعے مستفید ہو رہی ہے. تو آج ایک ریلیشن شپ یہ بھی ہے کہ جشن ولادت امیر اہل سنت کی بہاریں الحمدللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس پر ملاحظہ کر رہے ہیں. تو یہاں بھی تھوڑا سا اس حوالے سے کلام ہو جائے گا اور آج ہم گفتگو کریں گے صالحین کی برکتوں پر. الحمدللہ عز و جل بالکل گفتگو کریں گے, آپ منتظر رہیے. لیکن ایک پہلے تھوڑا سا کلام سن لیتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ کلام کا تعلق بھی, بلکہ آج تو ہماری تلاوت کا تعلق بھی اس ہمارے موضوع ہی سے تھا جس پر ہم تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آ جائیں گے, لیکن جو کلام ہے ہمارے نعت خان نے تیار کیا ہے اس میں بھی صالحین کا, اولیاء کرام کا تذکرہ ہے. کیا تذکرہ ہے یہ تو بھائی سنا کر ہی بتائیں گے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری جزوی زیائی دامت برکات ملالیہ کا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لکھا ہوا استغاثہ پر مشتمل الحمدللہ اس میں اولیاء کرام کا تذکرہ بھی ہے. کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ, اس کی بے حد برکتیں نصیب ہوں انشاءاللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا میں کی زیارت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا یا رسول اللہ کرے دن رات یہ سنن خدمت کی خدمت یا رسول اللہ کروں میں ساز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پہلے تو رکن شورا کی بارگاہ میں میرا شکریہ قبول ہو کہ الحمدللہ آپ نے ہمارے مدنی مقابلے میں کرم فرمایا. اور آج کے حوالے موضوع کے حوالے سے اب کچھ اس طرف بڑھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کو ہم نے بتایا کہ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ صالحین کی برکتوں یعنی اولیاء کرام کی بزرگان دین کی برکتوں کی طرف جو ہے اس پر ہم نے کلام کرنا ہے. کچھ اس حوالے سے اگر گفتگو ہو جائے, میرا سوال یہ ہے پہلا کہ قرآن شریف میں اس حوالے سے اشارہ کوئی ملتا ہو, کچھ آیات کا تذکرہ ہو, تو ظاہر ہے کہ جو قرآنی بات ہوتی ہے اس کی تو پھر شان ہی نرالی ہوتی ہے. تو قرآن میں صالحین کی برکتوں کے کیا اشارے ملتے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ہماری تلاوت بھی جو ہے وہ اسی موضوع پر ہے, تو قاری صاحب نے سورہ کہف کی کچھ آیات کی تلاوت کی, تو اس سورت کے اندر اصحاب کہف کا ذکر ہے, یعنی غار والوں کا ذکر ہے. ماشاءاللہ. تو یہ غار والے کون تھے؟ مفسرین نے جو ہے وہ اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے صالح بندے تھے, نیک لوگ تھے, اور بادشاہ جو اس وقت کا تھا اس کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے یہ غار میں چلے گئے. ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو لیا. اب کتا ان کے ساتھ ساتھ جہاں یہ جاتے تھے وہاں یہ کتا بھی جاتا تھا, اور جس غار کے اندر یہ گئے اس غار کے سامنے وہ بیٹھ گیا اور پہرا دینے لگا. ماشاءاللہ. اب یہ اصحاب کہف جو ہیں یہ کئی سال جو ہے اس کے اندر سوئے رہے, اور کتا 309 سال والے بن جاتے ہیں, یہ مختلف جو ہے وہ روایات ہیں. تو یہ کتا باہر تھا, تو اس کتے کا بھی ذکر جو ہے قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ کتا جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ صالحین کے ساتھ جو ہے وہ رہا, تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس کا ذکر بھی قرآن مجید نے کیا ہے. ماشاءاللہ. رکن شورا کی بات سے مجھے ایک اور کانسیپٹ ذہن میں آ گیا ہے, وہ ابھی نہیں ڈسکس کروں گا, تھوڑی دیر میں ڈسکس کریں گے. آپ جناب جاری رکھیں گفتگو. تو جب ایک جانور جو ہے وہ صالحین کے ساتھ رہے, اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں آ جائے, اللہ کی پیاری کتاب میں آ جائے, تو جو لوگ صالحین کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں, ان کے کیا کہنے. سبحان. تو کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ ہمیں صحبت کی طرف دعوت کیا گیا ہو, کچھ کہا گیا ہو کہ ان کے ساتھ ہو جائیے, کچھ ایسا ہو جائیے؟ جی بالکل. ہم جو ہے وہ ہر نماز میں ہر رکعت میں جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں. جی بالکل کرتے ہیں. اور اس میں ہم یہ دعا کرتے ہیں اہدینا صراط المستقیم, کہ اللہ عز و جل میں جو ہے وہ صراط المستقیم پر چلا, انعمت علیہم یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. یعنی یہ اسی کی گویا کہ ایک ایکسپلینیشن ہو گئی کہ راستہ سیدھا جو ہے وہ کون سا ہے سچا راستہ, جو انعام یافتہ لوگوں کا. جی جی. تو اب یہ سوال تو پیدا ہو گیا نا جناب کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ جی بالکل. اس کی تفسیر جو ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید میں بھی ہے. سبحان اللہ. ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے بیان کی جاتی ہے, چنانچہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 اور 17 یعنی 69 اور 70. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اس کے اندر اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان کا ذکر فرمایا, انعم اللہ علیہم من نبیین وصدیقین وشہداء وصالحین. ماشاء اللہ. یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ کہ وہ انبیاء ہیں, وہ صدیقین ہیں, وہ شہداء ہیں, وہ صالحین ہیں. ماشاء اللہ. تو گویا کہ انعام یافتہ لوگ صالحین بھی ہیں اور پھر شہداء بھی ہیں, صدیقین بھی ہیں, انبیاء بھی ہیں. تو در حقیقت ہم جو ہر نماز کے اندر دعا کرتے ہیں کہ میں سیدھے راستے پر چلا, ان لوگوں پر ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, ان نبیوں کے راستے پر چلا, شہداء کے راستے پر چلا, صدیقین کے راستے پر چلا, صدیقین کے راستے پر چلا, اور صالحین کے راستے پر چلا. یعنی اتنی امپورٹنس ہے اس بات کی کہ ہر نماز میں اس دعا کی تاکید کر دی گئی کہ ہمیں وہ راستہ جو ہے اس پر چلنا استقامت کے ساتھ نصیب ہو جائے کہ جو انبیاء شہداء اور صالحین اور صدیقین کا راستہ ہے. یعنی اتنا امپورٹنٹ ظاہر ہے یہ فیکٹر ہے. اچھا یہ تو اب دیکھیں رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو آپ ابھی گفتگو چل رہی ہے, یہ تو اس میں ایک جو ٹچ مل رہا ہے یہ تو یعنی ایک ایمانیات کے حوالے سے ہے نا, کہ اس میں جو بھی ہمیں فائدہ ہوگا ظاہر ہے کہ وہ ایمان کے لحاظ سے ہوگا. تو کیا کوئی ایسا ہے, کوئی اس طرف بھی اشارہ ہے, وہ مجھے یاد آ رہے وکانا ابو ہما صالحا, جی جی, یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صالحین کی برکت سے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے؟ جی بالکل, جب وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خضر جو ہے علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ بڑا لمبا سفر ہے, طویل واقعہ ہے, جی جی, تو ایک علاقے ایک شہر کے اندر ایک گاؤں کے اندر گئے تو وہاں دیکھا کہ جو ہے ایک دیوار گری ہوئی ہے, تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو کھانا وغیرہ نہیں دیا, کوئی زیادہ جو ہے وہ آؤ بھگت نہیں کی, لیکن انہوں نے جو ہے جو دیوار گری ہوئی تھی اس کو جو ہے وہ صحیح کر دیا حضرت خضر علیہ السلام نے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوچھا کہ یہ کیا, ان لوگوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کیا اور آپ نے ان کی دیوار کو صحیح کر دیا. تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ یہ دو یتیم بچوں کی یعنی بچوں, یہ دیوار جو ہے اس کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ ہے, اللہ اللہ, اور یہ ان بچوں کے خاندان میں ایک صالح آدمی گزرا ہے, مطلب خاندان میں صالح آدمی گزرا ہے, جی جی, یعنی اوپر کہیں, جی ان کا باپ کا ذکر ہے, جی جی, اور مفسرین نے کہا ہے کہ ان کی ساتویں پشت میں اللہ ایک صالح شخص اللہ سبحان اللہ, جس کی برکتیں ان بچوں کو مل رہی ہیں ماشاء اللہ. یعنی کہ پری ڈیسیسرز بھی اگر, فور بیئرز بھی, ہمارے اسلاف بھی اگر وہ جو, یہ ظاہر ہے سچی بات تو یہ ہے کہ ہم جو ابھی کھا رہے نہیں, ہمارے اسلاف کرام کی کمائیاں ہی کھا رہے ہیں الحمدللہ, اگرچہ اولیاء کرام سے دنیا خالی نہیں ہوتی اور ان کی برکتیں بھی ملتی ہیں, لیکن الحمدللہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں, جو ہمارے اسلاف کرام ہیں, ان کی برکتیں بھی الحمد. لیکن اب سلسلہ قادریہ رضویہ میں ہم داخل ہیں تو غوث و رضا رضی اللہ تعالیٰ نما کی برکتیں ہمیں مل رہی ہیں الحمدللہ. اچھا, اور کچھ ان کے ساتھ ہو جانے کا بھی کہا ہے؟ جی بالکل, قرآن مجید میں ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, کہ جو سچے ہیں جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ. اچھا ماشاء اللہ, تو اس طرح کی بہت یعنی کئی جگہ جو ہے اس قسم کا جو ہے ذکر ہے جو صالحین کے ساتھ رہنے, صالحین کی صحبت اختیار کرنے کا جو ہے وہ اس طرح کی آیات ہیں ماشاء اللہ, کہ جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے. مطلب آپ کی بات سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک مقام پر تذکرہ نہیں ہے, جی جی, متعدد مقامات پر تذکرہ ہے, کئی مقامات پر تذکرہ, اور ظاہر ہے کہ ایک ہی تذکرے کو مختلف انداز سے پیش کرنے کی امپورٹنس, ظاہر ہے اس کی اہمیت واضح ہو رہی ہے, جی, کہ چلیں یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ صالحین کی جو برکتیں ہیں یہ قرآن میں تو اس کا مطلب ہمیں اشارہ ملتا ہے اور ہمیں اس طرف جو ہے وہ رغبت دلائی گئی ہے قرآن پاک میں. حدیث شریف میں بھی الحمدللہ جو ہے نا وہ برکتیں مالا مال ہیں الحمدللہ, اور جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں مطالعہ کر رہا تھا تو کتاب ہی میں لے آیا, میں نے کہا چلے میں جو ہے آپ ظاہر شیئر تو کرتے ہی ہم تو شیئر کر لوں گا آپ سے, تو وہ مدنی چینل کے ناظرین سے بھی ہماری تھوڑی بہت شراکت ہو جائے گی اس معاملے پر, اس موضوع پر. تو وہ اس میں نے دیکھا کہ وہ یعنی برکتوں سے لینے کے لیے صحابہ اکرام جو صالحین کی وہ اتنی حریص تھے, اور یعنی کہ ظاہر ہے اس وقت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ نما تھے ظاہری حیات کے ساتھ, تو ان سے برکتیں ان سے نسبتیں حاصل, سبحان اللہ, نبیوں کا بھی تو تذکرہ ہے نا اس میں آپ نے دعا میں جس کی ہمیں ایکسپلینیشن دی, تو وہ ایسے یعنی کہ دیوانگی کے مناظر تھے ہیں بلکہ, اور وہ ایسا یعنی عشق رسول کا موجے مارتا سمندر ہے سبحان اللہ, اور برکتوں کے لیے جو یعنی کہ اس پر جو رغبت ہے نا جو نظر آئی سبحان اللہ. بخاری شریف کی حدیث ہے, مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے, یہ حدیبیہ کا جو واقعہ ہے اس میں یعنی یہ تذکرہ ہوا, فرماتے ہیں کہ جب بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناک کی ریزش ڈالتے کوئی نہ کوئی صحابی ضرور اسے اپنے ہاتھ پر لے, سبحان اللہ, اور جب آپ وضو فرماتے تو وضو کے استعمال شدہ پانی پر ایسے پانی پانے پر ایسا لگتا کہ لڑ پڑیں گے, یعنی کہ وہ اتنی دیوانگی ہوتی تھی کہ ایک چاہتا تھا کہ مجھے مل جائے, دوسرا چاہتا تھا مجھے مل جائے, تو وہ ایسا منظر تھا کہ وہ لگتا تھا کہ جیسے گویا لڑ پڑیں گے. اچھا یہاں ایک بڑا دلچسپ نقطہ ہے, یہ جو مطلب آیا ہے استعمال ودو, لفظ جو استعمال ہوا ودو, یہ معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں, ودو کہتے ہیں وضو کے بچے ہوئے پانی کو, اور وضو واؤ پر پیش, یہ کہتے ہیں عمل وضو کو, یعنی جو وضو کرنا ہے, تو یہ ذہن میں رہے کہ یہاں جو آیا وہ وضو کا استعمال شدہ پانی ہے, اس کے حصول کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان بہت کوششیں کرتے تھے, بہت زیادہ رغبت کا مظاہرہ کرتے تھے, اور پھر خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اس کا جو ہے وہ مطلب ہمیں ملتا ہے. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں میں مریض تھا, تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میری تیمہ داری کے لیے تشریف لائیں. میں بے ہوش تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی میرے اوپر چھڑکا. سبحان اللہ. اب عالم صاحب فرماتے ہیں, اگر اچھا میں یہ جو عالم صاحب نے اس میں نقل کی ہے میں وہ عرض کرتا ہوں, لیکن فضان مدینہ کی مقدس فضاؤں میں اذان شریف کے پیارے پیارے کلمات گونجنا ہی چاہتے ہیں, تو ظاہر اذان کا جواب دینا ضروری بھی ہے اور نیکیاں بھی ملتی ہیں, آپ بھی دیجئے ہم بھی دیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. سلام. اشهد ان لا اله الا الله. سلام. اشهد ان محمد رسول الله. قل رب لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاتنا وسلام عليك يا رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة الدائمة والصلاة القائمة آل محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وضعت مقاما محمودا الذي وعدته وجعلنا في شفاعته وصيامه. إنك لا تخلف الميعاد يا رحمن يا رحيم. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أذان سے پہلے میں آپ کی خدمت میں نے حدیث شریف سنائی تھی اور اس کے اوپر جو توضیحی نوٹ تھا وہ میں پیش کر رہا تھا, تو میں کنٹینیو کرتا ہوں وہیں سے. فرماتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی میں برکت اور شفا نہ ہوتی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسے مریض کے اوپر ہرگز نہ چھڑکتے, کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل بھی حکمت اور شرعی حکم سے خالی نہیں ہوتا. اچھا پھر اور دیکھیے, فرماتے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مٹی کے برتن تھے جن سے آپ وضو فرمایا کرتے تھے, پانی جن میں نوش فرمایا کرتے تھے. تو الحمدللہ ہمارے ہاں بھی جو مٹی کے برتنوں کا جو معمول ہے, اب تو خیر وہ رمضان شریف ہے اس لیے جو ہے وہ یعنی ہے نہیں, ورنہ عموماً رکھا ہوتا ہے اور اسی لیے ترغیب کے لیے رکھا ہوتا ہے کہ یہ مطلب ہمارے استعمال میں آئیں, اب ہم جو ہے ان سے استعمال کریں. شام کی جو ہماری نشریات ہوتی ہیں افطار کی بات کی, اس میں آپ کو برتن ملیں گے, تو سنت بھی ہیں یہ. تو جو مدینہ کے جو لوگ تھے وہ حضور کی خدمت میں اپنے عقل مند بچوں کو بھیجتے تھے, اور وہ جو مدنی منے تھے حقیقی مدنی منے, وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے, اور جو ہے وہ ان کو اگر ان پاکیزہ برتنوں میں پانی میسر آتا تو اس کو اپنے چہروں پر مل لیا کرتے. اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع نہیں فرماتے تھے. یہ میں حدیث شریف کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, اور یہ امام احمد بن حنبل اور امام مسلم نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث شریف روایت کی. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ادا فرما لیتے تو جو مدینہ طیبہ کے جو خادم تھے وہ اپنے برتنوں کے ساتھ حاضر ہوتے تھے حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان میں پانی ہوتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں جو ہے وہ اپنا ہاتھ مبارک جو ہے وہ ڈالتے تھے اور اس کو برکت کا باعث بناتے تھے. اس میں ایک مجھے بات یاد آ گئی, مفسرین محدثین نے لکھا ہے, شارحین نے لکھا ہے کہ جب سردیوں کے دن ہوتے تھے اللہ اللہ اللہ اور پانی ٹھنڈا, موسم ٹھنڈا, لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ٹھنڈ کے باوجود اپنے مبارک انگلیاں جو ہے وہ پانی ٹھنڈے پانی میں ڈبو دیا کرتے تھے. اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام پر شفقت اور محبت کا ایک انداز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر دلجوئی کے بھی یہ بھی تو ہمارے لیے, ہم جیسوں کے لیے بھی تو یہ درس ہے نا, کہ دیکھیے کہ اگر کسی مومن کی مدد کرنے میں یا اس کی دلجوئی کرنے میں اگر تھوڑی بہت ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تو والے کرنا چاہیے. جی ہاں. تو اچھا یہ تو رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ تو دیکھیں اب یہاں تک تو ہمارا سفر طے ہو گیا کہ جی قرآن موضوع بھی ہے, قرآن میں بھی تذکرہ مل رہا ہے اور حدیثیں بھی مالا مال ہیں. اب ذہن میں یہ آتا ہے وہی جو آپ میں نے ادھار رکھی ہوئی تھی مدنی چینل کے ناظرین سے کہ وہ کانسیپٹ ذہن میں آیا, ابھی نہیں بتاؤں گا وہ اب بتانے لگا ہوں, کہ وہ یہ کہ ایک آئیڈیا یہ ہو کہ یہ وسعت کتنی ہے, اس جو برکتیں ہیں اس کا اسکوپ کیا ہے, کہاں سے لے کر کہاں تک ہمیں برکتیں نصیب ہوتی ہیں, کیا صرف مطلب جوانی میں ہی برکتیں ملیں گی, اس دنیا کی زندگی میں برکتیں ملیں گی, ایمان کے حوالے سے برکتیں ملیں گی, روحانیت بڑھ جائے گی, یا یہ کوئی ملٹی ڈائمینشنل ہے, مختلف پہلو ہیں اس کے, جی کہ پیدائش کے معاملات میں بھی ہمیں برکتیں مل رہی ہیں, دنیا کی زندگی میں بھی برکتیں مل رہی ہیں, ہمیں ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں, مشکلات سے ان کی برکت سے ہمیں نجات مل رہی ہے, اچھا جو وہ نزاع کے عالم میں بھی ان کی برکتیں ہمیں میسر ہیں, جو قبر کے معاملے میں جب قبر میں چلے جائیں وہاں پہ بھی تذکرہ مل رہا ہے ان کی برکتوں کا, قیامت میں بھی مل رہا ہے, جنت میں بھی مل رہا ہے, کہاں تک ہے, کہاں سے لے کر کہاں تک ہے؟ الحمدللہ صالحین کی برکتیں دنیا کے اندر بھی ہیں اور دنیا میں جو ہے دنیاوی مسائل کے ساتھ ساتھ دینی جیسے روحانیت وغیرہ کے مسائل اس کے ساتھ بھی ہیں. بھئی یہ دیکھیں یہ آپ یہ پھر بتانا پڑے گا آپ کو برکتیں, اب یہ آپ سے یہ کہہ کر گزر جائیں گے تو پھر ہم جو آپ دنیا کی برکتیں بتائیں گے, دنیا کی تو خیر بہت سی برکتیں ہم نے یہاں پہ دیکھ بھی لی سن بھی نہیں, اگر آپ یہ آخرت کی برکتیں بتائیں گے, قبر کی برکتوں کا تذکرہ کریں گے, یس کریں گے تو آپ کو برکتیں بتانا بھی پڑیں گی. دیکھیں ایک روایت آپ یعنی یہ برکتیں بیان کرنے سے پہلے ایک روایت سنی ہے سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی کے جو ملفوظات ہیں جو آپ کے بیٹے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو جو ہے وہ تالیف فرمایا ہے, تو اس میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ القوم لا یشکا بہم جلیسہم, اللہ اللہ سبحان اللہ, کہ وہ یہ صالحین وہ لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشین بھی بدبخت نہیں ہوتا, ان کا ہم نشین بھی بدبخت نہیں ہوتا. اچھا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں, مجھے تو مزہ آ گیا ہے. اب اگر کوئی ایسا ہو کہ جو جس کو ہم نشین کا مطلب نہیں معلوم ہو تو وہ بھی جو ہے نا اس کا دماغ پروسیس کر رہا ہوگا, ابھی وہ سوچ رہا ہوگا کہ جلدی سے بتا دیں تاکہ اس کو بھی اس روایت کی لذت مل جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی خدمت میں حاضر ہونے والے ہیں, ان کی صحبت اختیار کرنے والے, سبحان اللہ, سبحان تو اللہ وہ بھی سعادت مند ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اگر کوئی بدبخت بھی آتا ہے تو جب ان کی خدمت میں رہتا ہے تو وہ بخت والا بن جاتا ہے, ماشاء اللہ بختور ہو جاتا ہے. رکن شورا میں مجھے یہاں ایک روایت یاد آ گئی, امیر علیہ سنت کے بیان میں سنی تھی اور وہ ایک دم کھٹک کر کے جو ہے نا ابھی وہ سامنے آ گئی چہرے ذہن کے پردے پر, وہ میں سمجھتا ہوں ابھی میں مجھے سنا دینی چاہیے حکایت. حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں وہ ایک صاحب تھے, وہ بہت زیادہ گناہوں کے عادی تھے. اب یعنی اس سے اندازہ لگائیے, وہ اتنے زیادہ گناہوں کے عادی تھے کہ ان کو سب شقی کہتے تھے. اللہ, شقی یعنی بدبخت. اب آپ تصور کریں کہ ایسا کیسا شخص ہوگا کہ مطلب جو کس قدر گناہ کرتا ہوگا کہ محلے میں ہی وہ بدبخت مشہور ہو جائے. ہم ذرا اگر تھوڑا سا سوچیں اور کانسیپٹ کی ذہن میں لائیں تو وہ تو مطلب عقل دنگ رہ جاتی ہے. تو وہ بہرحال ایک بار ایسا ہوا کہ وہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں انہوں نے حاضری دی. تو حاضری دے کر وہ مطلب اب ظاہر وہ کس اخلاص سے حاضری دی ہوگی اور وہ کیا یعنی کہ اللہ کی رضا کا حضور ان کے پیش نظر ہوگا اللہ تعالی عالم, لیکن اس کی مطلب جو ہم برکت سنتے ہیں نا تو یہ بھی حیران کن ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے, حاضر ہو کر وہ باہر نکلے اور وہ مطلب اپنے کاموں میں لگ گئے ہوں گے, تو حسب معمول انہوں نے ان کو کسی نے دیکھا ہوگا, ضرورت پڑی ہوگی, بلایا ہوگا, تو وہ بلانے کے لیے وہ اسی طرح بلایا, او شقی یعنی اے شقی اے بدبخت, جس طرح ان کا عرف تھا ان کو اسی طرح آواز دی جاتی تھی. تو جب یہ انہیں اس نے پکارا اس طرح سے تو وہ غیب سے ایک ندا گونجی کہ اب اسے شقی نہ کہو, یہ ہمارے دوست کی صحبت اٹھا کر آ چکا, اب یہ سعید بن چکا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, سعادت مند بن چکا ہے. تو آپ کو برکتوں کا تذکرہ فرمایا, اچھا یہ تو طے ہو گیا کہ دنیا میں برکتیں ملیں گی, آپ کو کیا آخرت کیا قبر کے معاملے میں جنت میں کیا قیامت میں بھی کچھ ایسا ہے اسکوپ ہے کہ وہی ہوگا ایسا؟ جی آخرت اور جو ہے وہ یعنی دنیا سے جانے کے بعد کی برکتیں بھی بیان کروں گا انشاءاللہ. اس سے پہلے دنیا کی ایک برکت ماشاءاللہ, کہ جب نیک آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنے والے لوگوں کی بھی مقصد کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اور اللہ. اس کے کئی واقعات بانی دعوت اسلامی امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے کتاب نماز کے احکام کے اندر ایک رسالہ ہے نماز جنازہ کا طریقہ, اس کے اندر کئی واقعات نقل فرمائے کہ بزرگوں کی نماز جنازہ میں صالحین کے نماز جنازہ میں شرکت کی تو ان کی بخشش ہو گئی, ان کی مغفرت ہو گئی. ایک واقعہ شرح الصدور کے حوالے سے آپ نے نقل فرمایا ہے. ایک عرض کروں گا, ابھی واقعہ تو آپ بیان کر رہے ہیں رسالے کا, آپ نے ریفرنس دیا اور کتاب آپ کے پاس اچھی خاصی موٹی ہے, تو یہ رسالہ کیا کسی کتاب میں شامل کیا گیا؟ اگر ہے تو اس کی وضاحت کر دیں تاکہ بالکل یہ امیر السنت ماشاءاللہ کا جو ہے وہ اس کا جی اگر کلوز اپ بن سکے تو بنا لیجئے تاکہ اس کو واضح طریقے سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ لیں. اس کا نماز کلو شارٹ آ جائے اگر اس کتاب کا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. رکنے شکر آپ کلام جاری رکھیں. جی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص جو چور تھا, جی جی, اس نے ایک ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور الحمدللہ اس کی برکت سے اس کی مقصد کی بشارت ہو گئی ماشاءاللہ. اس قسم کے واقعات اس کے اندر موجود ہیں. اچھا, اور اس کے علاوہ ایک حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ مشائخ قادریہ کے جو ہیں وہ بزرگ ہیں, آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نماز جنازہ میں شرکت کی ایک شخص نے, اور جب وہ سویا تو اس کی قسمت جاگ اٹھی, کیا دیکھا کہ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے خواب میں تشریف لے. سبحان اللہ. پوچھا حضور آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی, مسکراتے ہوئے فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل مجھ سے راضی ہوا اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے میری نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں کی مقصد فرمایا. سبحان اللہ, مرحبا مرحبا ماشاءاللہ. اور اس نے عرض کیا کہ حضور مجھے میرا نام بھی ہے, آپ نے اس فہرست کو دیکھا جس میں وہ نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے, اس فہرست میں اس شخص کا نام نہیں تھا. اللہ اللہ. پھر جب اس کے حاشیے کو دیکھا تو اس شخص کا نام بھی موجود تھا. سبحان اللہ, سبحان. تو نماز جنازہ میں شرکت کی تو الحمدللہ اس کی برکت سے یعنی صالحین کی نماز جنازہ میں شرکت کی برکت سے ان کی مغفرت و بخشش ہو گئی. سبحان اللہ. تو اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں ماشاءاللہ. تو یہ یعنی اگر نیک لوگوں کے ساتھ اس طرح جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی جو ہے صحبت اختیار کی جائے, ان کی برکتیں لوٹی جائیں, تو اس قسم کی جو ہے وہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اور دنیاوی جو ہے وہ بھی بے شمار برکتیں ہیں کہ جو ہے صالحین کی خدمت میں حاضر ہوا, کسی مشکل میں تھا, دعا کروائی, ان کی دعا کی برکت سے اس کی مشکل آسان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اس کے بے شمار واقعات ہیں. جی جی. تو ہمارے پاس وقت کم ہے. جی جی. ہم انشاءاللہ عزیز جو ہے وہ کسی اور مدنی مکالمے میں جو اس کو ذکر کریں گے. تو آپ نے آخرت کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ قبر میں بھی جو ہے وہ علماء نے ذکر کیا ہے, بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے, کنز الامال کی حدیث پاک ہے کہ ادفنو امواتکم وسط قوم صالحین, کہ اپنے مردوں کو نیکوں کے درمیان دفن کرو. سبحان اللہ. اچھا, کہ یعنی جب آپ نے کسی اپنے عزیز کو کوئی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ دفن کرنے کے سلسلے میں جو ہے وہ ترکیب بناتے ہیں تو ان کی قبر جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ بنائی جائے. اچھا, یعنی جو ایک جو پری ویلنگ کانسیپٹ ہے, جو ایک رائج العمل چیز ہے کے لوگوں کے ذہن ہوتا ہے کہ اگر مطلب کسی مشہور مزار شریف کے قربت میں جگہ مل جائے تو یعنی اس کی اصل حدیث میں موجود ہے؟ یہ بالکل موجود ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جی جی کہ صالحین کے جتنے مزارات ہیں, اولیاء اکرام کے جتنے مزارات ہیں, وہاں پر کئی لوگوں کے جو ہے قبور نظر آتے ہیں جی. اور کئی قبرستانوں کے اندر جو ہے وہ یعنی ان کے مزار کے ساتھ ہی جو ہے وہ بڑے بڑے قبرستان بھی ہیں جی جی. تو یہ اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنے عزیزوں کو ان کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ دفن فرمایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا اب یہ تو چلیں ہو گیا, آپ کو اس کی اگر برکت کا ظہور ہو جائے جی بالکل. ایک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرسلات اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے جو ہے وہ ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک قبر کے اندر پانی آ گیا, قبر کھل گئی, تو اس صاحب قبر کے جو عزیز تھے انہوں نے دیکھا کہ اس قبر والے کے جسم پر جو ہے وہ دو شاخیں ہیں جو اس کے ساتھ جو ہے لپٹی ہوئی ہیں, اور اس کے منہ کے قریب جو ہے وہ گلاب کے پھول ہیں. تو وہ اتنا اچھا منظر دیکھ کر وہ بہت خوش سلامت اور یہ اور مطلب سبحان اللہ جی جی. تو اب انہوں نے دیکھا کہ اس قبر کے اندر پانی آ چکا ہے, اب انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے علماء سے جو ہے مشاورت کر کے اس قبر کو یعنی مردے کو اٹھا کر جو ہے دوسری جگہ دفن کرنے کی ترکیب بنائی. تو جب وہ اس جو ہے وہ مردے کو اٹھا کر دوسری جگہ پر لے کر آئے, جیسے ہی جو ہے اس قبر کے اندر رکھا تو وہ شاخیں جو ہیں وہ ایک سانپ کی شکل اختیار کر گئی. اللہ اللہ. اور جو وہ پھول تھا وہ جو سانپ کا جو منہ ہوتا ہے وہ اس کی شکل اختیار کر کے, یعنی وہ جو وہ ثواب کی جو علامات تھیں وہ گویا کہ وہ عذاب کی علامات میں تبدیل ہو گئی جی جی. اور وہ سانپ جو تھا ان کے چہرے کو ڈس رہا تھا. اوہو. اب وہ بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا, ہم نے یہ کیا کر ڈالا. تو صالحین لوگوں سے جو ہے علماء سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس کو اسی جگہ پر جو ہے وہ دفن کر دیا جائے کہ اس کی قبر کے قریب کسی صالح شخص کی کا مزار ہے. سبحان اللہ. صالح شخص کی قبر ہے, اس کی برکت سے اس شخص پر در حقیقت یہ عذاب تھا. اللہ اللہ. اور اس نیک انسان نیک ولی کی برکت سے یہ عذاب جو ہے وہ ثواب کی صورت میں بدل گیا. سبحان اللہ. وہی تو آپ نے اتنی زبردست سنائی, اللہ تعالیٰ جنت البقیع میں اب سمجھ میں آ رہی ہے حکمت جو ہم باپا نے دعا سکھلائی ہے نا جی. اس کی ایک حکمت آج ایک یعنی کہ سمجھے ایک پردہ جو ہے اس کا وہ اٹھا ہے تو نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت البقیع میں مدینہ شریف میں ایمان و عافیت پر شہادت کی موت عطا فرما دے. اللہ کرے وہاں جنت البقیع میں لوگوں کو زمین مل جائے تو ہم جیسے گناہ گاروں کا کچھ بھلا یعنی بہت کچھ بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک. اچھا قیامت کے حوالے سے رکن شورا آپ گفتگو فرمائیں گے, قیامت میں کیا مطلب ہمیں برکتیں ملیں گی؟ جو یہ صالحین ہیں, بزرگان دین ہیں, اولیاء کرام ہیں, اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں ان کا بڑا مرتبہ بڑا مقام ہے. اللہ عز و جل نے ان کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں, تو قیامت والے دن جو ہے ان کو مقام شفاعت یعنی ان کو یعنی شفاعت کرنے کا اذن دیا جائے. سبحان اللہ. اب یہ لوگوں کی شفاعت سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ عز و جل کی مغفرت فرمائے, ان کو جنت میں داخل کر دیں. اب وہ مختلف جو ان کے قرب میں رہنے والے ہوں گے, جو ان کے مرید ہوں گے, ان سے محبت کرنے والے ہوں گے, ان کی سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا, ان کو جنت میں داخل فرما دے گا. ماشاءاللہ. اب بعض لوگ جو ہیں وہ عرض کریں گے حضور میں نے تو آپ کو دنیا میں پانی پلایا تھا, بعض کہیں گے میں نے آپ کو جو ہے وضو کروایا تھا, لیکن وہ یاد دلا رہے ہیں. صحیح. تو اللہ تعالیٰ وہ مسکرائیں گے اور ان کو جو ہے الحمد للہ ان کی بھی سفارش کریں گے اور ان کی مغفرت و بخشش ہو جائے گی اور یہ ان کی خدمت کرنے کی برکت سے وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے اور اولیاء اکرام کی جو ہے خدمتوں کی برکت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج کے تو موضوع نے تو صحیح بات ہے کہ دل جو ہے وہ کھلا کر باغ مدینے کا پھول بنا دیا. سبحان اللہ. ایسا مجھے یقیناً برکتیں اور بھی ہوں گی بے شمار. جی الحمدللہ. میرے پاس اتنی موٹی کتاب تو صرف دیکھیں اسی موضوع پر ہے, مگر ظاہر ہے کہ وقت ہمارا اتنا نہیں ہے. اور اگر آپ ان برکتوں کا جام پینا, جن کی لذتوں کا جام پینا چاہتے نا, تو آج کی جو رات کی نشریات ہے نا وہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اس سے امیر اہل سنت کی جو شب ولادت ہے اور جو منانے کا دعوت اسلامی میں جس انداز سے نیکیاں کر کر کے جو اس میں خوب نیکیوں کی طرف رغبت کی ترغیب دی جاتی ہے اس موقع پر, تو اس سے الحمدللہ امت مسلمہ کو فائدہ ہی ہوتا ہے اور اعمال میں اضافہ ہی ہوتا ہے. تو یہ آج جو مطلب 26ویں شریف کو مدنی چینل پر جو مدنی بہار ہوگی نا, جو بہار پر بہار ہوگی, اس کا اندازہ تو دیکھ کر ہی ہو سکتا ہے. جتنا مزہ آپ کو یہاں پر آ رہا ہوگا ابھی یہ اتنی برکتیں سن کر انشاءاللہ اسی سے ملتا جلتا مزہ آپ کو شام کی نشریات میں رات کی نشریات جو ہوں گی اس میں بھی آپ انشاءاللہ تعالی آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کی برکتیں نصیب فرمائیں. اجازت چاہتے ہیں اگلا کوئی نیا دن ہوگا انشاءاللہ نیا کوئی موضوع ہوگا اور آپ سے گفتگو ہوگی ہمارے ساتھ کوئی مہمان بھی ہوں گے اس وقت تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. جاتے جاتے ایک وہی بات کہوں گا جو اعلیٰ حضرت نے نقل فرمائی صالحین کے حوالے سے کہ یہ وہ قوم ہے کہ ان کا ہم نشین بھی بدبخت نہیں رہتا محروم نہیں رہتا. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم.